BY. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Такім чынам, пачнем з навіны, якую першым на сваёй старонцы ў Твітары паведаміў міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Ён напісаў, што беларускія ўлады выслалі з краіны шведскага пасла Стэфана Эрыксана. Цытую, рэжым Лукашэнкі выслаў пасла Швецыі з-за яго падтрымкі правоў чалавека абуральна. Інфармацыю Радыё Свабода пацвердзілі і ў пасольстве Швецыі ў Менску. Сам спадар Эрыксан у гэты момант знаходзіцца ў Швецыі. Першы каментар Радыё Свабода даў кіраўнік прэс-офіса Міністэрства замежных спраў Швецыі. First of all, Mr. Bild has said that the acting from Belarus towards the ambassador is a crime against the norms for relations between the states. Найперш спадар Більд, міністр замежных спраў Швецыі, заявіў, што рэакцыя беларускіх уладаў гэта злачынства супраць усіх нормаў адносінаў паміж дзяржавамі. Мы вырашылі не прымаць новага беларускага амбасадара ў Швецыі. Мы вырашылі адмовіць у працы двум супрацоўнікам беларускай амбасады ў Стокгольме. Кіраўнік прэс-офісу шведскага МЗС між тым не бачыць сувязі паміж высылкай шведскага пасла і мядзвежым дэсантам. Ён таксама лічыць, што гэты канфлікт тычыцца не прыватнай асобы спадара Эрыксана, а стасункаў паміж Рэспублікай Беларусь і Каралеўствам Швецыя. Дэпутат шведскага рэйхстагу Крыстыян Хольм каментуе ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». З таго, што я ведаю, амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан высланы з краіны. Мы са шведскага боку адпаведна не прымаем беларускага амбасадара і іншых беларускіх дыпламатаў у Швецыі. Гэта, вядома, пагоршыць стасункі не толькі паміж Беларусю і Швецыяй, але паміж Беларусю і іншымі дэмакратычнымі краінамі. Але самае галоўнае, што ад дыктатуры Лукашэнкі вымушаны пакутаваць народ Беларусі. Кажа шведскі дэпутат Крыстыян Хольм. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, беларускі пасол Андрэй Грынкевіч таксама пакінуў Швецыю. Як напісаў шведскі міністр Більд, мы сказалі, што новы пасол Беларусі ў Швецыі непажаданы і папрасілі двух іншых дыпламатаў Беларусі пакінуць краіну. Усяго ў пасольстве Беларусі ў Швецыі працуе пяцёра дыпламатычных работнікаў. Сітуацыю каментуе беларускі палітолог Алесь Лагвінец. Улады Беларусі правакуюць чарговы дыпламатычны скандал. Па адказе шведскага боку бачна, што так проста выбрык уладаў Беларусі не пройдзе. Калі больш за тое будзе скаардынаваная пазіцыя еўрапейскага звязу, то можна так сказаць, што ў сезон адпачынкаў у нас будзе зноў перад вачыма мыльная опера наконт адклікання вяртання амбасадараў. І яшчэ удакладненне. Паведамленне пра высылку пасла Эрыксана МЗС Швецыі атрымаў у сераду 1 жніўня. А 31 ліпеня газета адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі прыгадала асобу Эрыксана ў звязку з дэсантам шведскіх плюшавых мядзведзікаў. Газета закінула Эрыксану тое, што яго асоба весьма необычна, бо ён валадзеет беларускім языком і актівна яго іспользует. Азначу, што менавіта гэтым Эрыксан знайшоў сімпатыі многіх беларусаў, якія ацанілі яго намаганні ў пашырэнні шведска-беларускіх стасункаў і асабліва ў галіне культуры. Эрыксан асабіста перакладаў на шведскую творы Васіля Быкава і Уладзіміра Арлова. Ён дапамагаў у арганізацыі многіх канцэртаў беларускіх гуртоў у Швецыі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. 4 жніўня мінае год з дня арышту праваабаронцы Алесы Бяляцкага. А сёння яго калегі, беларускія праваабаронцы, перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з патрабаваннем безумоўнага і неадкладнага вызвалення старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і ўсіх беларускіх вязняў сумлення. Дэталі паведамляе Валер Каліноскі. У администрацию Александра Лукашенко пропустили только двоих правооборонцев – Татьяну Равяку, известный, и Олега Гулака с Белорусско-Хельсинского комитета. У приемной администрации президента все было официально, поведомила спадарня Равяка. Я думаю, как любых громадян, которые пришли со своим зворотом, зворот зарегистрованы в соответствии с процедурами, которые тут усталеваны. И в ближайший час, я думаю, что можно чекать отказу. Правооборонцы свою петицию на имя Лукашенко нагадывают про незаконный арешт и осуждение их коллеги Олеся Беляцкого, который находится за кратами уже год. Потребуют вызволить его, а так само всех политвязнев, которые остаются в белорусских тюрьмах, спынить тиск на представников громадянской супольности страны и их переслед. Татьяна Равяка называет свой поход у администрацию акцией солидарности за Лесем. И она кажет, что у весне каждый день спадаются на его вызволение, хоть прикметов худкого выхода Беляцкого на волю она не бачит. Белорусский правооборонный рух отримал добрый знак арештом Олеся Беляцкого. Весь этот год мы працавали, разумеючи то, что белорусские правооборонцы находятся под вельми пильным поглядом наших уладов. И это арешт Олеся, это фактично символ того, как улады могут обходиться с правооборонцами. Але я не могу сказать, что правооборонный рух стал слабейшим, меньше сконсолидованным. Наоборот, эта подея объединила правооборонцев и сделала нашу працу, как мне кажется, еще больше эффективной. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак каже, что правовых инструментов для вызволения Олеся Беляцкого теперь амаль нема. Тому и доводится писать звороты, проводить акции солидарности. Мы тому и называем справу Беляцкого политичной, потому что тут працавало не столько право, сколько политичные подходы, политичные мотивы. Кропля камень точить, переконанный политик Александр Миренкевич, який разом с правооборонцами подписал петицию до Лукашенко у справе вызволения Беляцкого. Я ведаю Олеся вельми добра, давно знаю. Вельми поважаю этого человека. В опошний час он стався просто символом обороны правов человека и терпит за то, что разбирал страх, який для улады самый головный инструмент. Татьяна Равяка и Алена Лаптенок расповели, что в опошних листах с бабруйской тюрьмы Олесь Беляцкий шмат пише про историю правооборонного руху в Беларуси, про свои встречи с правооборонцами інших країн, которые так само терпели от переследу уладов. Тюремные листы Беляцкого оптимистичные, он ни на что особливо не скардится. 4 жнивня у первую годовину арешту Беляцкого будет означаться Международный день солидарности с громадянской супольностью Беларуси, обвешенный коалицией неурадовых организаций взрослых разных краин, которые уходят у Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека у Беларуси. Ну, а я додам, что сегодня на сайте Радио Свобода мы начали публикацию книги Валера Калиновского «Справа Беляцкого». Эта книга не столько про криминальную справу, поводле якой Беляцкий был осужден на 4,5 года тюрьмы, кольки про справу ягоного життя, оборону громадянских и культурных правов человека. Тягом жнивня и вересня щодня на нашем сайте публикуются разделы новой книги с серии «Библиотека Свободы». Чекалося, что сегодня правооборонцу Алену Красовскую-Касперович повезут за Крестина у суд. Замест суду женщина опынулась одна у чистым поле. Невядомые люди у цивильным забрали наместницу керовника платформы с центра изоляции правопорушальников и вывезли за межи Минска. Вот что наш корреспондент доведался от Красовской поздней. Первое, что спросила, мы ездим в суд, они сказали, вы все узнаете. Вот, где-то час, может быть, час 20 мы ехали, меня вывезли за город, остановились. Спасибо большое, что в чистом поле, потому что, наверное, если бы они остановились в лесу, то я бы решила, что меня привезли убивать и закапывать. Один из сотрудников, который держал мою сумку, вышел, подал мне руку, я вышла. Он отдал мне сумку, сказал, всего хорошего, вы свободны. Алена сама добралась до дому, откуль связалась с директором платформы Андреем Бондаренком. У платформе Алена Красовская працует от минулого года. Это организация, якая обороняет правы вязнев. Алена Красовская так оценивает махчимые причины ее затримания и нечаканного вызволения. Могут быть разные причины. Может быть, это продолжение истории с моим мужем. Возможно. То есть это давление лично на меня и как на сотрудника платформы. Я не исключаю такую возможность. Я узнала, что сейчас была, вот когда меня задержали, была атака на сайт. возможно, выводили меня из игры, потому что я администратор сайта. Вполне возможно, что хотели задержать и Андрея Бондаренко. Я не исключаю такой возможности. В любом случае, это связано с моей работой и связано с платформой. Может быть, меня пытались напугать. Может быть, подумали, что трое суток на Акристина меня приведут в такое морально-психологическое состояние, что я просто брошу все и буду тихо сидеть под одеялом и бояться. Дадам, что Алена Красовская по профессии медсестра. У правоабарончую деятельность она пришла после того, как у Калёни и у Новосадах при загадковых обставинах помер ее муж. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Белоруссии. Шведы выказываются за симметричный отказ. Исполняется год, як Олесь Беляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Беляцкого да інших политвязняв. Алену Красовскую Каспярович, якая займается допомогой несправедливо осудженным, неведомая, вывезли за Крестина и высадили у чистым поле. Планаваная на 3 жнивня закладка капсулы у подморок Островецкой АЭС перенесенная. У капсуле мелося быть послание нашаткам. У белорусов на Олимпиаде золото и сребро. Это заслуга стрелка Сергея Мартынова и плывчихи Александры Герасимени. Тем часом белорусская мова зникая с олимпийских репортажов. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты парламенту працягваюць збіраць подпісы выбарцаў, як у пікетах на вуліцы, так і наведваючы выбарцаў дома. Тым часам да 5 жніўня ідзе вылучэнне кандыдатаў ва участковыя выбарчыя камісіі. Падрабязнасці цяперашняга этапу выбарчай кампаніі ў паведамленні з Магілёву. На сувязі Андрэй Белагубаў. У некалькі интернатов на территории Могилевской Ленинской округи номер 84 не пропустили избирательника подписов Алексея Павловского. Одного разу его навод затримали. На протягу 2 часов милиционеры высветляли, что собирался робить активист у интернате. Павловский стверджает, что милицию выкликала вахтерка, якая заявила, что он занимается политической агитацией. Заведующим общежитием вахтерам давали команду не пропускать идеологи заводов. Они как раз являются членами окружной комиссии, то в этом году только такую дали команду. Ранее такого не было. Они кажут об открытости выборов, а делают неровную мову. Зазначает Алексей Павловский. Наместник директора по идеологичной праце одного из могилевских заводов, у интернат якого не пустили Павловского, потлумачил, чему так сталося. Никаких политических мотивов нету, но если Павловский хочет собирать подписи, ради бога, но это надо делать или на улице, или в крайнем случае в холле. Я слышу нарекания от жильцов. Им мешают отдыхать. У Бабруйску с недопуском у интернаты сутыкнулася Валентина Глухова. Яна збирає подписи у подтримку вылученки Оксаны Самойловой, якую подтримливая громадянская компания «Говори правду». Нам запрещено. У нас закрытое заведение. Вы не имеете права. Несколько реплик было. Ходят тут всякие, агитируют. Там агрессивность была сразу. Конкретно против оппозиции. Наракая Валентина Глухова. Удельник компании «Правооборонцы за свободные выборы» Алексей Колчин лічит, что деяния тех, кто не пропускает избирательников подписов у интернаты, не имеют под собой законных подставов. Нам рассказывают выборщики про то, что у интерната собирают подписи кандидата от влады. Это связано на то, что иншим респондентам чинят такие дробные или перешкоды все же. На Гарадзенщине, негледзячы на пасіўнасць сёлетняй выбарчай кампаніі, апазіцыйныя прэтэндэнты ў кандыдаты, набраўшы неабходную колькасць подпісаў, працягваюць хадзіць па кватэрах і ладзіць пікеты. Перадае Міхал Карневіч. Актывіст кампаніі «Гаварі праўду» Змітер Бандарчук – адзіны дагэтуль у горадні прэтэндэнт у кандыдаты, які ладзіць у горадні пікеты па збору подпісаў. Паводле яго, актыўнасць выбарцаў не вельмі высокая, але ўсё ж людзі цікавяцца выбарчым працэсам, і неабходная колькасць подпісаў ягоная ініцыятыўная група ўжо сабрала. Бандарчук кажа, што за пікетамі назіраюць сябры акруговай камісіі і міліцыянты, але яшчэ ніводнага разу з іх ніхто да сябра ініцыятыўнай групы не падыходзіў. Ён таксама распавядае, што самі сябры ініцыятыўнай групы працягваюць ходзіць па кватэрах. Надалей яго вельмі здзіўляе стаўленне выбарцаў так званых ведамасных дамах, асабліва дзе жывуць медыкі і настаўнікі. Калі медыкі наўпрост проста зачыняюць дзверы і ўвогуле не прамаўляць нельга, а настаўнікі вось наадварот. Ім прамаўляць хочацца, у іх але падпісвацца нельга ўсё роўна. Кажуць, мы ўсё разумеем, што вы прабачыце, што мы ж працуем ва ўсялякіх гэтых камісіях, што гэта ўсё ж бачна, гэта ж ўсё правяраюць. Ініцыятыўная група кіраўніка слонімскай арганізацыі БНФ Івана Шэгі атрымала пісьмовае папярэджанне за тое, што падчас пікету раздавалі выбарцам улёткі з надпісам «Беларусь – гэта не Расія». У іх таксама хапае подпісу, але пікеты працягваюцца. Выходныя дні ў планах нават пікету суседняй Зельве. Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі ў Слоніме дамовіліся супольна падаць кандыдатуры сябраў ва ўчастковыя камісіі. Ну, потому ж не адны, тут это БНФ 15 чалавек, ещё тут есть ад справедлівы сет, яны даюць сваіх 9 чалавек, потым у нас хрысціянскія дэмакраты тут подпісамі будуць збіраць. Так што у нас рэальна пачці што ўсе камісіі будуць закрыць. Ну, калі іх уключаць, канешне, зразумееце, што это мы просто так. Назіральнік за выбарчым працэсам з Вялікай Бераставіцы Алі Храмашкевіч скардзіўся на дзеянні мясцовай акруговай камісіі ў цэнтры выбаркам за тое, што там адмаўляюцца прадстаўляць якую-кольвек інфармацыю. Але сітуацыя нават пасля скаргаў не мяняецца. Ну і зайшоў сёння камісію, запытаў, ці здаў, хто ўжо подпісы можа быць з камісіі. А хто яшчэ можа падаваў дакументы, крамя Коханова, можа яшчэ хто балатавацца будзе. Усё будзе вядома 13-го. Абсалютна, яны ўсё трымаюць сакрэт. У Гомелі актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхаіл Бязносенка першым выставіў вулічны пікет, дзе збіраюцца подпісы ў ягоную падтрымку. 56-гадовы Міхаіл – індывідуальны прадпрымальнік. Ён плануе балатавацца кандыдатам у Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33. Пикет показывает людям, что есть такой претендент. Это большей частью, можно сказать, рекламная такая акция. Допомогу у збирания подписов потенциальному кандидату оказывая лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев. Ягоное фото у полный рост, наклеенное на кордон, стоит побач. Люди покуль еще не призвачались на этот пикет, покуль так со стерогой. Но сегодня приходят сотрудники милиции, проверили наши документы. Ну, пирожков таких великих нам не лазили. Все покуль, что идет нормально. Пикет яшчэ будзем выставляць, яшчэ плануем паставіць каля рынку цэнтральнага яшчэ некалькі месцаў. Ну, галоўнае месца гэта універмаг. У цэнтральнай выбарчай акрузе зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу дзеля збірання подпісаў і прадстаўнік партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Сергіенка. Аднак ні ён, ні іншыя прэтэндэнты на дэпутацкі мандат ніякіх пікетаў у абласных цэнтрах пакуль не ладзяць. Вулічныя пікеты найбольш актыўна выкарыстоўвае ў Рагачове прадстаўнік кампаніі «Гавары праўду» Дзяніс Дашкевіч. На ягоную думку, гэта неблагі спосаб падвышэння пазнавальнасці ў асяродку выбарцаў. Больш эфектыўнымі выглядаюць паходы ад дзвярэй да дзвярэй. Аднак і тут трэба багата мець часу, бо людзей у гэтую летнюю спякоту цяжка заспець дома. У нас падпісваюцца прыкладна 70% з тых, каму мы прыходзім. Людзі ведаюць пра нашу дзейнасць, то, што мы падымалі мясцовыя праблемы. Дзякуючы гэтаму збор подпісаў ідзе нармальна. Да, адзіная толькі праблема, што людзей зараз няма дома, ну, хто там на гародах, хтось там з'ехаў на адпачынак. Прыкладна з 10 кватэр толькі 2-3 кватэры адчыняюць. 8 кватэр там нікога няма дома і 4 хвіліны губляюцца проста так. Ну, а зараз наша пытанне на тэму, як вы ставіце да тых, хто агітуе за байкот. Адказваюць жыхары Берасцейшчыны. Выбраць выбары, я так думаю, што кожны сваё права должен иметь там. Может идти, может идти, но я думаю, что лучше, наверное, сходить. Конечно, пойду. Против того, чтобы байкотировали. В всяком случае, даже голос, твой голос, то есть ты присутствуешь, это уже твое право, ты будешь за кого-то голосовать или вообще не против всех. Как бы можно, что с ним проблемы? Политики повинны удельничать в первую шаргу у выборах для того, как доносить эту думку про бойкот. Потому что улишиваешь думки людей зараз, большинство из их просто не ведая про выборы. И для того, как донести, деля шагу бойкотуюсь люди, для того, как донести, что есть выборы, какие треба бойкотовать, треба идти на выборы. Каждый зарабатывает как может. Зависит от парламента. Кто его знает? Если честно, не пойду. Не пойду. Если есть время, хожу, а так, не особо я. Не любители. А пытание свободы. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаму не хапае валют?». Беларускія ўлады просяць грошай у антыкрызіснага фонду «Евразыс». Куды падзелася накопленая валюта? чаму пераносіцца падвышэнне стаўкі першага разраду, ці будзе дасягнутая планка ў 500 даляраў сярэдняга заробку. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Эксперты за свабоды пазней у вечаровым эфіры. 3 жніўня беларускія спартоўцы заваявалі свой першы залаты медаль на Лондонскай алімпіядзе. Яго здабыў Сергей Мартынаў, які бездакорна страляў з дробнакаліберны вінтоўкі. Такім чынам, на гэты момант у скарбонцы беларускіх алімпійцаў 3 медалі – залаты, срэбны і бронзавы. Аднак прыемную навіну з Лондону сапсавала паведамленне, што алімпійскія гульні больш не будуць каментаваць на беларускай мове. З працягам тэмы – Уладзімир Глот. Для Сергея Мартынова сённяшняя алімпійская ўзнагарода трэцяя. Раней ён быў бронзавым прызёрам дзвюх алімпіяд у Сыднея 2000 год і ў Афінах 2004. І вось у 44 гады нарэшце чэмпіён алімпійскіх гульняў. І нехай не дзівіць кагосьці такі ўзрост. Стралковы спорт дазваляе выходзіць на старт і ў 50 гадоў, і нават пазней. Сёння Сергей Мартынаў адразу псіхалагічна накаўтаваў саперніку. У кваліфікацыі ён адзіны выбіў 600 пунктаў, 600 магчымых і паўтарыў усесветны і алімпійскі рэкорды. Болей выбіць проста немагчыма. І такі старт беларускага алімпійца ашаламіў іншых стралкоў. У фінале, дзе найлепшыя стралялі яшчэ па 10 разоў кожны, Мартынаў таксама меў высокую стабільнасць. У супольным выніку ён набраў 705,5 пункта. Цяпер гэта новы усесветны рэкорд. Хоць нарадзіўся Сергей Мартынаў у Маскоўскай вобласці, але ўвесь час выступае за Беларусь. Першы алімпійскі старт Мартынаў узяў яшчэ ў Сеуле ў 1988 годзе. А учора, позна ўвечары, срэбны медаль у алімпійскім басейне здабыла Аляксандра Герасіменя. Яна заняла другое месца на дыстанцыі 100 метраў вольным стылем. Дагэтуль беларускія плыўцы на алімпіядах у складзе нацыянальнай каманды яшчэ медалёў не мелі. Аляксандра нарадзілася ў Менску ў апошні дзень 1985 году. Летась, пасля таго, як яна стала чэмпіёнкай свету, Герасіменю прызналі найлепшай спартоўкай Беларусі 2011 году. Шматгадовы дуэт Аляксандры з яе трэнерам Аленай Клімавай даў плён. Летась яны ўпершыню паспрабавалі трэніравацца высока ў гарах. Пасля перамогі на першынстве свету гэтую методу перанеслі і на алімпійскую падрыхтоўку. І не прагадалі. Сёння, як і ў папярэднія дні, беларускія заўзятары зноў сядаюць да тэлевізару. Аднак пачуць каментар алімпійскіх гульняў на беларускай мове яны больш не змогуць. Спартовы каментатар Дмітрый Герчыкаў патлумачыў свабодзе, чаму перайшоў на расійскую мову. «Дзіцюкі, мне вельмі шкада, што так адбылося. Гэта не маё рашэнне». Але да канца алімпіяды трансляцыі будуць весціся на расійскай мове. Болей нічога не магу дадаць, як кажуць, без каментароў. Спадзяюся на ваше разуменне і дзякуй за падтрымку, адказаў Герчыкаў праз сацыяльную сетку ВКонтакце на запыт свабоды. Герчыкаў ад самага пачатку алімпіяды каментаваў баскетбол па-беларуску. Пачынаў каментаваць футбольны турнір алімпіяды па-беларуску і Павал Баранаў. «Хто вырашыў спыніць каментар па-беларуску?» – спытаўся я у галоўнага рэдактара галоўнай рэдакцыі спартовага вяшчання Белтэлерадыакампаніі Зінаіды Рунец. Чье это решение, как бы вам сказать, здесь есть болельщики, которые звонят, мне совершенно невозможно работать, которые ругаются, кричат, что давайте им на русском языке, они не совсем понимают. И претензии были к ребятам, что Герчикову и к Баранову, что они плохо ведают белорусскую мову. Есть большие проблемы, и там были претензии большие к субботнему матчу. Комментировал, здесь было очень много звонков и от болельщиков, что, ну, не совсем, так сказать, нельзя так коверкать, как бы, белорусскую мову. Надо ее тщательнее изучать. Патлумачыла нашаму радыё Зінаіда Рунец з Белтэлерадыёкампаніі. Ну, а зараз дамо слова нашым слухачам. Слушаю всякие рассуждения о полете шведов над Белоруссию. Думаю, что надо подумать с той точки зрения, кому это было выгодно. Выгодно это было тем, кто хочет выбить деньги из России на улучшение ПВО нашего белорусского. Те и наняли этих шведов, чтобы пролетели. Вот. Именно так было сделано. все это домыслы остальное, придумки всякие. Кому было выгодно? Даже, может, руководству Беларуси было выгодно, чтобы они прилетели, чтобы сказать, какое у нас плохое ПВО, как надо их улучшать. Самим ПВОшникам хорошо, ПВОшникам России тоже выгодно, потому что надо деньги на улучшение ПВО. Мое такое меркование. Тут уже телефонуешь, это пилоты рассказывают, что они достигнули. Ничего не достигнули. Ни свободы, прессы в Беларуси. Ну, вместили этих начальников. Ну и что? Прошел бы год, другие бы и так вместили. Перевели на другие посады. Так вот, хочу запитать у всех, кто слушает вашу свободу, что было, как это их пристукнули, то есть сбили этих героев поветренных. Что было у свете, как их сбили? Очень сомнительно, что шведы сами потратили деньги на покупку самолета. На медведи и на бензин неизвестно для чего. Вот. Скорее всего, их кто-то нанял. А нанял тот, у кого вырастут зарплаты от этого полета. Это сами силы ПВО и различные научные подразделения, которые разрабатывают российское ПВО, которое устанавливается в Беларуси. Вот они наняли шведов, чтобы показать, какое ПВО плохое. Показали по евромедведиков. До сих пор не верится, что такое может быть. Дочекаемся, что скинут нам каких-нибудь заразных мошек. Это все говоря про то, что у нас может стать главнокомандующим любой председатель колхоза. Поглядим, кого будут выбирать на выборах. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. И позднее у эфира больше информации про развитие ситуации с высылкой дипломатов. Я нагадаю, что стало ведомо, Минск выслал у Швецию посла Стефана Эриксона. Мы так само дозвонились Перу Кромвеллу, который был организатором «Медвежьего десанту». Он так прокомментовал это решение Минску, цитую, «Лукашенко паникует и начинает действовать иррационально». Интервью с Пером Кромвеллом, а так само реакция белорусских политиков позднее у вечеровым эфире «Свободы». Актуально вы ее знайдете на сайте «Свобода.орг» або «Свобода.бивай». Чекаем так само ваших отгуков по телефону и про сайт. С вами Радио «Свобода», основная тема дня. Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Белоруссии. Шведы выказываются за симметричный отказ. Сполняется год, як Олесь Бяляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Бяляцкого да інших политвязняв. Алену Красовскую-Каспяровичу, якая займается допомогой несправедливо осудженным, неведомая вывезли за Крестина и высадили у чистым поле. Планованная на 3 жнивня закладка капсулы у подмурок Островецкой АЭС перенесенная. У капсуле мелося быть послание нащадкам. У белорусов на Олимпиаде золото и сребро. Это заслуга стрелка Сергея Мартынова и плывчихи Александры Герасимени. Тем часом белорусская мова возникает из олимпийских репортажей.